Weihnacht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt! Αυτό για το Αμβούργο και για όσα γίνονται στο Αμβούργο. Δεν είμαστε καμπουράκηδες. Όχι, α ναι, ξέχασα. Δεν είμαστε, είναι 12. Ναι, έκανε το πρωί. Ναι. Αρχίσαν τα καλοκαίρια, μας χτυπήσανε. Οι άδειες και αυτά. Οπότε εκτάκτως θα είμαστε μαζί για δύο ώρες. Δύο ώρες. Ελληνοφρένεια, ζωντανή. Ζωντανή, σπαρταράζουσα. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες από το Αμβούργο. Γίνεται η G20 εκεί, 20 ηγέτες κτλ. Τραμπ, Μέρκελ, δεν είναι μια συνηθισμένη G20, γιατί ναι, έχουμε θέματα όπως καταλαβαίνετε όλοι στον πλανήτη. Ναι. Είχε φωτογραφίες από ψηλά από το Αμβούργο. Οι φωτιές και οι καπνοί, τώρα το πρωί, όχι χτες. Ναι. Γιατί γίνονται επεισόδια πολύ από γερά. Χθες, πολύ, πολύ βαρβάτα επεισόδια. Γερμανοί έχουν μαζευτεί και από όλη την Ευρώπη κατά τη παγκοσμιοποίηση. Αυτά τα κινήματα που είναι πάρα πολλά, ποικίλα και. Ειδικά τώρα το πρωί στους δρόμους Μακελιό και καπνί. Καπνί. Εξάρχεια. Όλο το Αμβούργο ένα τέλειο εξάρχεια. Δεν μπορείς να πας άβατο το Αμβούργο. Αυτό που γίνονται άβατο οι πόλεις όταν μαζεύονται οι ηγέτες. Τύχη απ' έξω, τύχη κανονικά. Όχι, γιατί οι ηγέτες, οι βρωμιαρέοι μαζεύτηκαν, τα Black Bloc και αυτά. Black Bloc είναι αυτό, 20. Ε. Αυτό είναι το Black Bloc. Α, ναι. Σε σχέση με τους άλλους ονομάζουν. Αυτή είναι η χειρή. Το μεγαλύτερο κακό αυτοί το έχουν κάνει. Και τη μεγαλύτερη τρομοκρατία. Δεν είναι τρομοκρατία η 50-100-200. Η 50-100-200 στην περίπτωση και παραπάνω 2000. Δεν είναι 200. Ναι. Άντε να ρίξουν καμιά μολότοφ, να σπάσουν καμιά βιτρίνα. Αυτοί ρίχνουν βόμβες. Ναι, αλλά ο τουρίστας πώς δεν έρχεται. Επειδή σφαλμένη τη βιτρίνα δεν έρχεται. Όχι με τους G20. Ο τουρίστας δεν έρχεται. Έρχονται μια χαρά οι τουρίστες. Κανονικά, διάβαζα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη, κατεβαίνουν σε απεργία οι συμβασιούχοι, όχι συμβασιούχοι, όσοι μαζεύουν τα απορρίμματα. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Γιατί μπαίνει μια άλλη εταιρεία. Θα πάει ο Κινέζος τώρα να κάνει διακοπές και θα δει τα σκουπίδια λόφο. Και δεν είναι και ο Γιώργος να καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη. Δεν είναι και ο Γιώργος, ναι. Γιατί είναι μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά μπαίνει μια άλλη που θέλει μείωση 30%. Στους μισθούς και διαμαρτύρεται η άλλη εταιρεία. Γιατί αγάπημα αυτά έχει ελεύθερη αγορά. Γιατί όταν μπούμε στον ιδιώτη, μετά θα έρθει ο άλλος ιδιώτης, θα σου παίρνει. Όπως σε παίρνει τώρα η τηλεφωνία. Και να μετά από λίγο και σου λέει είμαστε πιο φθηνοί. Έτσι θα είναι και αυτό. Παίρνει εδώ και θα σου λέει τα δικά σας τα σκουπίδια, ερχόμαστε να τα πάρουμε εμείς. Η τηλεφωνία όχι. Σας δίνουμε. Όχι. Μια... τηλεφωνήτρια και όχι για τα σκουπίδια κι άλλοι. Όχι. Αρκετές αυτές που παίρνουν όλη την ώρα. Έχουμε, γιατί στην ελεύθερη αγορά. Μια προσφορά για τη σακούλα σας. Γεια σας. Με χαρούμενο η σακούλα σας μπορεί να πιάνει WiFi. Wireless, να ξέρετε, να την παρακολουθείτε όλη την κίνηση της σακούλας που πάει. Θα είμαστε εδώ δύο ώρες, θα έχουμε μοιράσει τι θα πούμε. Άκη Τσοχατζόπουλο θα πιάσουμε την άλλη ώρα. Ωραία. Στη μία, είναι λογικό. Είπα τώρα να μείνουμε λίγο στις άδειες. Γιατί έδωσε συνέντευξη ο Άκης Τσοχατζόπουλος, γι' αυτό αν δεν το έχετε πληροφορηθεί. Ναι, ναι, χτες βράδυ, ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει. Αυτό μόνο. Ναι, ναι, λέω έτσι για το. Το έχετε ακούσει προφανώς, το ξέρετε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τον έβγαλε έξω από τη φυλακή, γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό λες. Δεν ξέρω, για ποιο άλλο λόγο. Εγώ προτείνω. Ή επειδή είναι το παλιό Πασόκο Άκης. Θέλω να την κάνω ΣΥΡΙΖΑ. Την άλλη ώρα, θα την κάνω και την άλλη ώρα. Τι. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Άκης Τσοχατζόπουλος. Τιμητικά θα μπορούσε. Τιμητικά. Και θα τέριαζε. Θα τέριαζε κανονικά. Θα είναι γιατί σοσιαλιστής και αυτός, δεν κατάλαβα. Ναι, όλοι οι σοσιαλιστές μαζί, γιατί τι. Και Βαρβάτος το έχει αποδείξει στα δύσκολα χρόνια. Ναι, ναι. Με τον Αντρέα φτιάξανε το Πασόκ. Και έχει μια ιστορία να λέει που έχει κάνει φυλακή. Να λέει. Έχει κάνει και φυλακή γι' αυτό αγωνιστή τη αριστερά με έναν τρόπο. Οπότε έχουμε την πρώτη. Φλαμπουράρη. Δεν έχει αγωνιστεί, νομίζω. Α, όχι. Σύμφωνα με μόνο Δραγασάκη, άντε. Επίσης, τι έχει αγωνιστεί ο Δραγασάκη. Λένε αυτοί κάτι, ότι έχουν μια ιστορία. Άρα... τον άλλον την ιστορία καπηλεύονται. Τον άλλον λένε. Τον άλλον λένε, ναι. Καρπόθηκαν τις ιστορίες των άλλων για να δείξουν ότι και αυτοί έχουν ιστορία. Γιατί 7 τηλεοπτικές άδειες, έχουμε 7 κανάλια. 6 δεν λέγαμε. Εκεί 4 έλεγε η κυβέρνηση. 4 έλεγε η κυβέρνηση. Μετά να λέγαμε. Να τι έλεγε ο Παπάς καταρχήν. Ναι. Μια που ναι. Ήρθαμε στις άδειες, 7 θα είναι σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ού και δεν θα είναι ένα τσοντοκάναλο μέσα σε αυτά. Θα το δεις. Δεν ξέρω. Δεν θα είναι. Δεν ξέρω. Τσοντοκάναλο εννοώ κανονικό για αυτά που λέγα στη διαρρέη. Εννοώ τσόντα, να δούμε. Θεματικά λέει δεν χωράνε υπό Παπά. Τι δεν χωράνε, μωρέ, μια τσόντα παντού χωρά. χωράει μια τσόντα. Και εμένα το αυτό λες. Που ξεβρακώνονται κάθε μέρα στα κανάλια από εδώ και από εκεί οι δημοσιογράφοι. 7-1. Ποιο θα φέρει αντίρρηση στο ένα τσοντοκάναλο. Πες. Κανείς δεν πρόκειται να φέρει. Ο λαός δεν 25 είναι... βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα φέρει τέτοιο. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις. Αν το έχει φέρει ο Πολάκης εισήγηση, δεν θα το κάνουν. Όχι, ο Καμένος δεν θα έχουν κανένα θέμα. Λοιπόν, χτες και σήμερα ο Νίκος Παπάς είναι ικανοποιημένος που 7 άδειες αποφάσισε τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ξέρω το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας τι λέγει αυτό. Θυμάστε, θα ρωτήσουμε. Που το είχαμε πληρώσει και είχε πει 4 άδειες. 4 μόνο. Θα βιώσουμε για Ελλάδα. Βρήκαν ένα Ινστιτούτο ανύπαρκτο εκεί κάτι, του δώσανε εκεί και είπε 4 άδειες. Το ονομασούσαν όλοι αυτοί. Βγαίνει τελικά τώρα 7 και λέει ναι, με τις 7 είμαστε κι εμείς. Δεν έχουν αντίρρηση. Α. Αλλά μας είχαν ζαλίσει πέρυσι τέτοια εποχή. Διπλές, σχεδόν οι διπλές άδειες. Πέρυσι τέτοια εποχή, θυμάσαι τι γινόταν. Ναι, δεν θυμάμαι. Εσείς θα επιμείνετε σαν υπουργός στο 4. Τον αριθμό 4. Προσέξτε, ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός τον οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Ναι. Με 154 ψήφους. Τέλειωσε αυτός ο νόμος. Δεν όχι, εδώ τώρα θα μισολογώ. Υπάρχει ο νόμος. Βεβαίως. 4. Θα πάει, επιμείνει. Και ο νόμος υπάρχει. Και με τον νόμο από απά θα κάνουν το διαγωνισμό, από ό,τι είδα. Ναι, αλλά για 7. 7, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το οτιδήποτε περνάει, ναι. Λέγανε 4 με πάθος. Είχε σηκωθεί όλη η χώρα. Λέγαμε όλοι δεν ισχύει αυτό το 4. Δεν είναι λογικό, δεν μπορεί να είναι. Έγιναν 7. Το οποίο 7 μαθαίνουν είναι συμβιβαστικό. Γιατί κάποιοι θέλαν παραπάνω, κάποιοι παρακάτω. Ναι. Και το βρήκαν στη μέση. Ο πρόεδρος της Βουλής κάποια στιγμή εκεί των κρίσιμων διαλόγων έκανε άλλη πρόταση. Παρεξηγήθηκε ο υπουργός ο Νίκος ο Παπάς, επειδή σε συνεντεύξεις του σήμερα χθες είπε η δικιά μου άποψη, όμως εγώ επιμένω είναι 4. Εγώ λοιπόν σας λέω από εδώ ότι επιμένω ότι πρέπει να είναι 3. Διότι τόσο λέγανε, το λέω για να κάνουμε συζήτηση, έτσι. Διότι τόσο έλεγαν όλα τα ντοκουμέντα, σας είχα παρουσιάσει το 2-8 το συνέδριο του ΣΕΒ που είχε γίνει. Ντοκουμέντο και το συνέδριο του ΣΕΒ. Ναι, έτσι λοιπόν πάμε για 7. Η δημοκρατία μοιράζεται στα 7. Ωραία. Η ενημέρωση του κόσμου επίσης στα 7. Ισχύει το ίδιο. Δεν είναι στα 4. Στα 4 δεν είναι. Είναι αλλιώς λίγο. Είναι ένα πιο πολύπλοκο το μείγμα. Πιο ενδιαφέρον μου φαίνεται. Στα 7 από αφού είναι στα πάνω 4, από 2. Πάνω από 2. Καλά, και το 4. Και ευχαριστώ. Ανάλογα, ανάλογα. Όπως το συνθέσεις. Όπως το φαντασία να υπάρχει. Ναι, ναι, όχι, καλό είναι αυτό. Θα ισχύει το ίδιο και για τους εργαζόμενους, όπως λέει ο νόμος. Δηλαδή θα είναι πώς ήταν. Ακόμη επί 7. Μπήκαμε στον αριθμό. Μετά από 1,5 χρόνο καταλήξαμε στον αριθμό. Σιγά-σιγά. Είναι 500, ήταν 500, νομίζω πώς ήταν. 500. Επί 4, 2.000. Ναι. Επί 7 είναι 3.500. Άρα λύνεται και ενέργεια με έναν τρόπο. Ρε ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω. Εργαζόμενοι θα μπουν σε ένα χαρτί. Πόσα θα παίρνουν. Πότε θα τα παίρνουν. Και πότε θα τα παίρνουν. Ναι, ναι. Το πόσα θα οριστεί επίσης με μια ψηλοσύμβαση εκεί. Το πότε θα τα παίρνουν. Γιατί όπως ξέρεις. Και να οριστεί με μια ψηλοσύμβαση, αν είναι 3-4 καθαρά. Άρα 5,5 μεικτά. Πολλά λες, μάλλον. 5,5 μεικτά. Ναι. Πάρα πολλά λες. Πάρα πολλά λες. Πάντως αυτό το θέμα παίρνει το δρόμο του επιτέλους. Μετά από όλο αυτό, ένα χρόνο πέρυσι, τέτοια εποχή, τι γινόταν. Τι μακελιό, πανική συνέντευξη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας να λέει τα 4, ο Παπάς. Όλοι οι βουλευτές να υποστηρίζουν τα Ινστιτούτα Φλωρεντίας, να γίνει όλο αυτό που έγινε με τις άδειες εκεί στην Γενική Γραμματεία. Πανηγύρια ότι πήραμε τα λεφτά. Α, έχουμε και μια Γεροβασίλη. Άντε. Το κλάμα. Ναι, αλλά όχι, θα τη βάλουμε στην ενότητα παιδική σταθμή, γιατί έχουμε και θέμα με τους παιδικούς σταθμούς. Τίποτα, θα μείνουν 30-40 χιλιάδες παιδάκια απ' έξω, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ναι, γιατί δώσαμε τα λεφτά πίσω από τις άδειες. Ναι, ναι, αλλιώς θα μήπως κάνει θα μείνουν προσωρινά και όταν πάρουμε τα λεφτά από αυτές τις άδειες. Όχι. Ξαναμπούν μέσα. Μόνιμα. Μαζί με τους γιατρούς. Εκτός. Και χωρίς γεύμα και εκτός. Ναι, ναι, όλοι εκτός. Έθελε το στέ. Για να, το στέ. Για να κλείσουμε το θέμα λοιπόν των αδειών, το άσμα που ακολουθεί. Κλείστε λοιπόν τις τηλεοράσεις και απευθυνθείτε στο λαό μας, στους ανθρώπους μας, στους πολίτες μας, να γυρίσουμε σελίδα, να σηκώσουμε την πατρίδα μας στα χέρια και να την πάμε μπροστά. Οι τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας θα είναι 4. Το ένα κανάλι μας δείχνει ειδήσεις. Έχουμε κι άλλη μια καλή είδηση. Ότι οι προβλέψεις μας για το τρίτο εξάμηνο είναι πολύ καλύτερες από αυτά που υπολογίσαμε το Αύγουστο. Το άλλο κανάλι δεν βγαίνει καλά. Κοιμάται ο πατέρας και μην το ξυπνήσεις. Αχ, και να είχαμε κανάλια πολλά. Εγώ λοιπόν σας λέω από εδώ ότι επιμένω ότι πρέπει να είναι 3. Στις 6 η ώρα θα δούμε τη Λάση. Αργότερα έχει παιχνίδια πολλά. Όποιος φοβάται σε αυτό το παιχνίδι, χάνει. Κοιμάται ο πατέρας και το κότσακ θα χάσει. Αχ, και να είχαμε κανάλια πολλά. Θα μείνουν τέσσερις άδειες γιατί έτσι γουστάρω. Μα πιο πολύ αγαπώ τις μασχάλες σου. Αγαπώ τις μασχάλες. Κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω, είναι κατάμαυρος. Τον έπλυνες γερά, τον έπλυνες καλά. Τέρμα τα κανάλια επανέρχονται για τα γη Αλέπαντου. Έτσι. Πανέρχονται. Η κυβέρνηση όμως είναι αποφασισμένη. Αύριο κιόλας στη Βουλή καταθέτουμε διάταξη και ψηφίζουμε διάταξη που θα ορίζει ότι οι τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας θα είναι τέσσερις. Η θέση που διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία για περιόριστες άδειες δεν αντέχει σε κριτική και καταρρύπτεται όχι μόνο από τα οικονομικά δεδομένα αλλά και από την διεθνή εμπειρία και τις αντίστοιχες μελέτες. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τις κακοδαιμονίες του παρελθόντος και θα δημιουργηθούν τηλεοπτικά σχήματα οικονομικά βιώσιμα και πραγματικά ανεξάρτητα. Έτσι λοιπόν, το 4, να το θυμόμαστε που και που, γιατί το υποστήριζαν οι άνθρωποι, γιατί είχαν κάνει μελέτες και το υποστήριζαν με πάθος. Ναι. Δεν έκαναν πίσω από αυτό, αλλά τώρα δέχονται το 7. Καλά, αλλάξαν. Και κάποιος μπορεί να λέει πριν 50 χρόνια κάτι άλλο. Τι πάει να πει. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το τομέα που είναι ο 1.607, άλλα λέγανε, άλλα κάνουν. Να κρατήσουμε την ουσία ότι θα έρθουν λεφτά στο ελληνικό δημόσιο που τόσα χρόνια δεν δόθησαν. Τα οποία πού θα πάνε αυτά τα λεφτά. Στους γιατρούς, στα γεύματα. Τι έλεγε ο κύριο Βασίλη ότι θα στα πάνε. Στα γεύματα των παιδιών. Που έκλαιγε εκείνο το βράδυ που είχε βγει το ΣΤΕ και έλεγε δεν δώσαμε άδειες και έκλαιγε τα παιδάκια. Εκεί. Ναι, τότε έκλειγε κύριο Βασίλη για τα παιδάκια. Τώρα που αποκλείσαν 30.000 παιδάκια, κανείς δεν βγήκε για να κλάψει. Αυτό. Γιατί είναι με κυβερνητική απόφαση. Ενώ το άλλο ήταν με κυβερνητική με ΣΤΕ. Ήταν με ΣΤΕ. Ναι, αλλά το ΣΤΕ τι προκάλεσε, βλέπουμε. Το δάκρυ. Ξεκίνησε η κατρακύλα από τότε. Το δάκρυ της Όλγας. Ειδικά η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται και από τις συνέπειες που προκαλεί. Η επιστροφή της ήδη κατευληθήσης πρώτης δόσης στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Ορίστε, θυμάσαι που το έλεγε τότε. 15.000. Πώς είναι τώρα? 30. Εντάξει. 30 εκτός παιδικών. Μα άμα αρχίσει η πτώση, θα αυξάνει το αριθμό συνεχώς. Γι' αυτό το βάλαν τις άδειες πάλι για να μπει φρένο. Αυτό που συνδέεται. Τα παιδάκια θα το πίνανε. Τα κανάλια με τον παιδικό σταθμό, τέτοια διασύνδεση. Από εκεί ξεκινάει έτσι κι αλλιώς. Ποιος είχε τη φαγή η βασική ιδέα. Εκπαίδευση από την τηλεόραση ξεκινάει. Εννοείται, όλα τα μικρά survivor βλέπανε. Τώρα να δω πώς θα ξενυχτάνε όλα αυτά τα παιδάκια μέχρι τις 12.00. 7 survivor. Καλά, ξεκινάνε δύο από το. Ξεκινάνε δύο. Το φθινόπωρο. Τρία talent show τραγουδιστικά. Τρία, περίμενε. Ξεκινάει ο Αντένα το δικό του. Ξεκινάει. Ο Sky. Μάλλον ο Sky θα το φέρει Οκτώβριο, έλεγε Φλεβάρι. Και ο Φουρτιώτης. Ξεκινάει και ο Φουρτιώτης. Την κομμωδία. Στην κουρούτα. Αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο, νομίζω. Αυτό θα είναι top. Αν είναι όπως ήταν το Star Academy, τέτοια ποιότητα, τέτοια. Αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ ταλαντούχος για να είναι όλα β'. Όλα όμως. Β' όλα. Ναι, ωμέγα. Θέλει μεγάλο ταλέντο να φτιάξει ένα show που να είναι όλα δεύτερα. Ενώ υπάρχει τεχνολογία πια και μπορεί να γίνει. Και τεχνολογία, άνθρωποι, και γνώστοι, εμπειρία. Βλέπεις. Οι επαγγελματίες που μπορούν να το κάνουν να μοιάσει κάπως πιο. Θες ταλέντο πραγματικό για να είναι δεύτερο. Αλλά από κάπου ξεκινάνε. Αργιό, από την αρχή ως το τέλος. Από κάπου ξεκινάνε. Από κάπου ξεκινάνε και όλα τελειώνουν. Ναι. Άρα περιμένουμε πολύ μεγάλη γωνία της κουρούτας στο survivor εκεί. Να δούμε ποιοι θα πάνε. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν μπορούμε να πάμε στην κουρούτα διακοπές. Όχι, δεν μπορεί να πας. Θα επειδή είναι κλεισμένο για σαρβάιβορ. Μπορεί να έχει εκεί. Αν πάω, θα κάνω αγώνισμα. Ξαφνικά εκεί που κάνει μπάνιο. Τρέξε. Θα ακούς ένα, δύο, τρία, πάμε. Και πάμε. Και αγχώνεσαι. Λέει πάμε. Αφού το λέει πάμε. Θα κάνει το παζλ και μετά θα ρίξει την μπάλα. Στο... Πω. Ούτε να ηρεμήσουμε στι διακοπέ δεν θα μπορούμε. Είχα πρόταση, αλλά δεν μπορούμε να την κάνουμε, υλοποιήσουμε εμεί. Πού. Ο Σάκης Θανημανίδης τι φωνάζει όταν αγωνίζονται οι παίχτες. Ένα, δύο, τρία, έτοιμοι. Έτοιμοι. Θα μπορούσε να γίνει και στη Βούλη να πάμε το Σάκη Τανιμανίδη όταν ανεβαίνει κάποιος να μιλήσει και να λέει ένα, δύο, τρία, έντιμοι. Μπα, τρολιά μεγάλη. Γιατί ωραίο δεν θα ήταν. Δεν ανταποκρίνεται. Δεν ανταποκρίνεται, ακούνηθεί κανείς. Πηγαίνει αυτός που είναι να μιλήσει. Ο μαχητής ή ο διάσημος. Μα πρέπει να είναι έντιμος για να πάει. Όχι, θα το βάλει με ερωτηματικό. Έντιμοι. Α, και έτσι, θα πρέπει να αποδείξει μετά, άμα είναι έντιμο. Ναι, μεγάλη επιτυχία θα έχει. Πάντως το βλέπα όποτε άκουγα, λέω πρέπει να κάνουμε ένα με έντιμου. Αλλά δεν βγαίνει Θα το κάνουμε στην τηλεοπτική, θα το φτιάξουμε. Στην τηλεοπτική μπορούμε, αλλά εδώ στο ράδι θα ντουμπλάρουμε τον Σάκη. Το Σάκη να το κάνουμε έντιμοι. Αφού το λύσαμε και αυτό. Το Αντένα που γίνεται. Α, δεν είναι στην Ελλάδα. Στην Ταϊλάνδη. Στην Ταϊλάνδη, ναι. Ναι, ναι. Θα βιάζουν παιδάκια. Τα καλύτερα νικείς. Παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό έτσι. Έχω να πω. Όποιος νικείς, τα καλά όποιος μυαλά. Βιάσει περισσότερα ανήλικα. Ο Βασάλος, ο Ντάνος, όλοι στο εξωτερικό κάνουν καριέρα. Ναι, Εδώ δεν τους χώραγε ο τόπος. Τόσες παραλίες και τόσες τραμπάλες εδώ δεν τουλάχιστον μπορούσε. Δεν έχουμε brain drain. Έπρεπε να πας στην τραμπάλα του Αγίου Δομινίκου να κάνεις καριέρα. Επιστρέψανε πίσω όμως, δεν έχουμε brain drain. Βασικό. Ναι, γύρισαν αυτοί και γύρισαν με κάτι συμβόλαια για διαφημίσεις, διάβαζα. Πολύ καλά. Καλά τα άμαθα κι εγώ, ναι. Μπορεί να έχουμε και δήμαρχο Σκιάθου από ό,τι λένε οι φίλοι. Και περιφερειάρχη θα μπορούσε, σποράδων. Δεν είναι σποράδε περιφερειάρχη. Ποια περιφερειά, όλοι εκεί. Θεσσαλία, oh, πάει ο Μπακογιάννης. Βόρειο Αιγαίο, ναι. Ο Μπακογιάννης πιο κάτω. Πιο κάτω ο Μπακογιάννης. Ο Μπακογιάννης αυτή στο Δήμο της Αθήνας. Επιτέλους. Ναι, να τον φέρουμε εδώ Αθήνα για να έχουμε να λέμε. Οπότε, να μείνουμε όμως λίγο στους παιδικούς σταθμούς, γιατί πολλά παιδάκια έχουν πρόβλημα αυτή την εποχή. Γονείς, παιδάκια. Γονείς έχουν πρόβλημα. Έχουμε φτάσει στο 2017, έχουμε αριστερή κυβέρνηση και παρόλα αυτά κάθε χρόνο αναγκάζονται πολλές οικογένειες να βρίσκουν λεφτά από αυτά που δεν υπάρχουν για να πάνε σε ιδιωτικούς σταθμούς. Να πάνε τα παιδιά, γιατί αλλιώς τις λίγες δουλειές που έχουν δεν θα μπορέσουν να τις κάνουν. Πρέπει κάτι να γίνει με τα παιδιά. Η Φωτίου ήταν πολύ σαφής και είναι εγγύηση για αυτά τα θέματα. Παιδικοί σταθμοί λοιπόν δωρεάν, κατά 30% αύξηση και 50% μέχρι το 20% των παιδικών σταθμών της χώρας δωρεάν. Και νέοι παιδικοί σταθμοί που θα χρηματοδοτηθούν δωρεάν. Όλα δωρεάν. Λόγια είναι έτσι κι αλλιώς. Θα φτιάξουμε σταθμούς, θα πάνε και τα παιδιά όλα δωρεάν. Θα είναι και το ΣΤΕ και χωρίς το ΣΤΕ και 15.000 και 30 δωρεάν παιδικούς σταθμούς. Όταν τους δείτε εσείς, θα τους δούμε και εμείς. Θα έρθουμε και εμείς να πάνε. Θα αναγραφτούμε και εμείς έτσι κι αλλιώς, αφού είναι δωρεάν. Όλα μαζί. Τα ίδια έλεγε περίπου και ο Αλέξης Τσίπρας. Σχεδιάζουμε και διασφαλίζουμε την πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς και δημιουργούμε δεκάδες, εκατοντάδες νέους παιδικούς σταθμούς ώστε να μπορούν να καλύψουν όλα τα παιδιά στον τόπο από 3 ετών και πάνω. Κανένα νέο ζευγάρι δεν θα χρειάζεται να πληρώνει παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά. Χρειάζεται να πληρώνει τα ζευγάρια. Τελικά. Όχι πολλά μου, 30.000 ζευγάρια. Α, νόμιζα ευρώ. Θα πρέπει να βρουν να πληρώσουν σύμφωνα με όσα γίνονται ή με αυτά που θα συμβούνε. Σαν σήμερα το 36 γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης. Έφυγε από τη ζωή, το ξέρουμε. Έχει αφήσει φοβερό στίγμα, πολύ καθαρό, πολύ έτσι ωραίο μέταλλο, ωραία εικόνα. Τόσο ανάγκη την έχουμε αυτή την εικόνα αυτών των παλιών που φύγανε κάποια στιγμή έτσι αρκετά νέοι, ο Λοΐζος, ο Ξυλούρης. Έχουν μείνει ωραίες εικόνες. Λίγο έζησαν, αλλά ήταν σαν να ζούσαν 2 και 3 ζωές. Μάλλον επειδή, αν και έχουν πεθάνει, ακούγονται συνεχώς τα τραγούδια και οι φωνές είναι τόσο καθαρές και στα αυτιά μας. Έτσι κι αλλιώς. Και οι φωνές τους κι άλλοι τραγουδιστές έχουν φύγει, αλλά είναι τόσο καθαρές μέσα στα αυτιά μας. Ήταν τόσο δυνατό το στίγμα και το πάτημα. Εδώ σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη είναι μια ανέκδοτη, είναι από μια ηχογράφηση ζωντανή σε μια εκπομπή της ΕΡΤ. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει Έλληνας που δεν πιστεύει ότι μπορούμε, ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Εδώ ακούσαμε το απάβγασμα. Του καταφέρουμε. Του καταφέρουμε. Και με ερωτήματα και με βεβαιότητες. Αν και το πιο σωστό θα ήταν θα τους καταφέρουμε. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το πούνε. Είναι τόσο δεδομένο, τόσο εύκολο. Όντως, δεν υπάρχει πιο ευκολάκι. Ναι, αλλά δεν μιλάμε κανονικά. Αυτό με ενοχλεί. Ναι, κανονικά, γιατί είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Κρυβόμεθα. Όχι, όχι, έτσι πρέπει να τα λέμε. Ήταν εδώ ένα μίξ με το θα τα καταφέρουμε, γιατί ο Τσίπρας και ενεργοποίησε τους συνειρμούς με όλους τους άλλους. Μόνο Σαμαράς είπε με τη βοήθεια του Θεού. Με όλες τις άλλες περιπτώσεις που τα είχαμε καταφέρει. Τα είχαμε καταφέρει τα τελευταία 6-7 χρόνια. Πολύ καταφετζίδες είμαστε, ρε παιδί. Γενικώς έχουμε μόνο νίκες. Ναι. Πολλές θυσίες που πιάνουν τόπο. Όντως, όμως, οι θείες. Ναι, συμφωνώ με τον Γιώργο. Ναι. Ξέφωτα πάρα πολλά. Ναι. Επιτυχίες και τα καταφέρνουμε. Και ανάπτυξης. Και ανάπτυξη έρχεται συνεχώς. Success story. Success story ή γενικότερα story. Ναι. Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτά τα λένε πάντα όσοι διοικούν. Που να μην λέει κανείς από τους από κάτω το ίδιο. Κοίτα να δεις. Αλλά ψηφίζουν όμως αυτούς γιατί ξέρουν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αλλά καλά. Θα πει ότι τα καταφέραμε και παρόλα αυτά τον ψηφίζει. Όσοι διοικούν είναι ο εξής ένας κάθε φορά. Ναι, αυτό λέω. Ο ίδιος είναι. Θα πω, το ότι αλλάζει πρόσωπο. Ναι. Σαν λογική. Το ότι αλλάζει πρόσωπο δεν είναι ότι τι. Μα γι' αυτό. Άλλο Τσίπρας, άλλο Σοβαράς, άλλο Κυριάκος, άλλο Γιώργος. Όχι, επειδή τα καταφέρνουμε γι' αυτό. Θέλει να τα καταφέρουμε με άλλους ανθρώπους συνέχεια να έχουμε αυτή την περίφημη. Σωστό, σωστό. Ένα νέο, κάθε φορά ένα νέο. Ποικιλία. Ακούω ότι αν γίνει ένα σχηματισμό δεν θα είναι ο Πετρόπουλος μέσα ο υπουργός και όλοι αυτοί που του λένε στο δρόμο. Και ο Πιτσιόρλας άκουσα. Ο Πιτσιόρλας αποκλείεται. Συγγνώμη για τη γλώσσα μου. Πιτσιόρλας. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά και ο Πιτσιόρλας. Ναι, αν είναι να φύγει ο Πιτσιόρλας, που δεν νομίζω να φύγει, θα τον πάρει. Ποια είναι το πιο νεοφιλελεύθερο κόμμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Θα τον πάρουν Ευρώπη, εκεί. Ναι, πάει για με ευρωπαϊκή μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ταιριάζει απόλυτα με το ξεπούλημα που γίνεται σε αυτή τη χώρα. Οπότε θα παραμείνει ο Πιτσιόρλας, μην ανησυχείς. Ο Πετρόπουλος. Και έχει κάνει σοβαρές δηλώσεις τώρα τελευταία. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζει τα θέματα με σεβασμό και στο Σύνταγμα και στην καλύτερη προοπτική που θέλουμε για τη χώρα. Εμείς έχουμε πετύχει κατάρρευση στα έσοδα του ΕΦΚΑ, δεν εισπράττονται τα χρήματα που είχαν εισπραχθεί πέρυσι, άρα τεράστια τρύπα, πάνε οι συντάξεις. Τα λέει ειλικρινός ο άνθρωπος. Μπράβο. Έχουμε τεράστια τρύπα, αυτά όμως θα πληρώσει τώρα. Έστω. Έστω και φεύγει ο Πετρόπουλος. Ωραία. Mm. Ποιο θα έχουμε εμείς να χαιρετάμε έξω να δούμε τα εύσημα. Έλαντε. Δηλαδή. Εμείς και όσοι έχουν. Γιατί να μας πάρουν κάθε χαρά αυτοί οι Σιριζέοι πια. Είδες. Έναν, ο μόνος που τον, το μόνο που τον χαιρετάνε και του λένε μπράβο, βάλε μας και άλλους φόρους. Θα τον διώξει. Να πληρώνω. Και παρόλα αυτά πάει να τον διώξει. Δεν μπορώ να γρουσούζεις, γρουσούζεις, γρουσούζεις, γρουσούζεις. Επειδή όλους τους άλλους τους βρίζουν, ναι. Έναν του λέμε μπράβο και αυτό θα τον διώξει. Ναι. Σου λέει άρα δεν κάνει καλά τη δουλειά. Αν μας βρίζουν, κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Αυτό που λέμε. Έχουν καλυφθεί πίσω από αυτό. Έχουμε και ένα τρίτο μέρος διαφημίσεων. Πρέπει να τις βάλουμε γιατί μετά έχουμε και λίγο λαό. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, λίγο Κούβα. Έτσι. Λίγο καραβαϊκή, καραβαϊκή. Καραβαϊκή. Ναι, ναι, που έλεγε και η Γεωργία Βασιλιάδου. Λίγο καραβαϊκή. Έτσι κι αλλιώς είναι της μόδας, είπαμε για πολλούς λόγους. Κάθε βράδυ βλέπεις ειδήσεις για τη Βενεζουέλα. Ας πούμε. Ναι, survivor εκεί. Survivor δίπλα. Κούβα πολύ παίζει στην τώρα. Στην Κούβα πήγανε οι φιναλίστες να γιορτάσουν. Στην Κούβα, ναι. Και βάλε και ο Αλφα απέναντι ένα άλλο επεισόδιο όταν είχαν το World Party, όταν η Μανίδης και ο Γιώργος Μαυρίδης, που ήταν στην Κούβα. Στην Κούβα, ναι. Το βάλανε εκεί τις ίδιες μέρες. Σοβιετία. Σοβιετία. Σοβιετία με λίγα λόγια. Στο... Πώς αποδεικνύεται ότι είμαστε Σοβιετία. Έτσι. Αν είμαστε Σοβιετία, δεν θα τρώει κανείς από τον γκάδο. Α. Θα έχει θέση στο νοσοκομείο. Δεν θα έχει ανεργία 27%. Γελοί που πήγαν και μαζέψαν τα σκουπίδια και δεν έχει να φάει ο κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν. Τέλος, ρε παιδάκι. Ναι, ναι, και εσύ τι με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ πια. Και όλα αυτά για να μην βλέπει ποιο δεν έβλεπε να τρώνε από του κάτω πια. Φλαμπουράρη, και ο Φλαμπουράρη και η Αυλονίτου. Και η Αυλονίτου. Δεν τρώνε πια. Δεν τρώνε πια, ναι. Αυτό. Γιατί τα μαζέψανε και δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Εδώ τελειώσαμε κάνοντα τον καμπουράκι. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά πάλι μαζί στη μία. Τώρα σα αφήνουμε με κάποιε παραγγελίε. Είναι παλιότερε. Οι κανονικέ είναι την επόμενη ώρα. Παρασκευή, μη μου βάλεις πάλι κανένα χαζό να πούμε, κανένα αντιστασιακό, κανένα περίεργο. Δηλαδή κόφτε τώρα, μαλάκα, τι θα γίνει με εσάς. Τι βάλτε τίποτα να ακούσουμε, ρε μαλάκα, που να ακούγεται. Τι να βάλω, θες να σου βάλω LP. Να σου βάλω Arctic Monkeys. A black case. Βάλε και Σακύρα που έχεις να βάλεις χρόνια. Σακύρα δεν βάζω. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Αρκεί να μην ακούσω πάλι Δημητριάδη ή κανέναν άλλον από να κλαίγεται. Αυτό δεν έχει άδικο εκεί. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος. Θα έχει σέφαν. Θα βάλω εδώ. Δηλαδή σου κάνει ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Καρβέλα θα σου βάλω. Βύση. Ένα χρόνο το περισσότερο. Κρατάει το πάθος και γίνεται μίσος. Ένα χρόνο το περισσότερο. Κρατάει το πάθος. Το μίσος γίνεται ψέμα και αυτό είναι αγάπη. Αγάπη. Πάλι κλάψα, θα μου βάλεις. Είναι λίγο κλάψα, ναι. Είμαστε λίγο σε μινόρε φάση. Αλλιώς σε γνώρισα, εγώ το είπα, αλλιώς σε γνώρισα. Ναι, αλλά ήρθε ΣΥΡΙΖΑ μετά. ΣΥΡΙΖΑ θέλατε. Πάρτε. Δεν καταλαβες, εμείς που είμαστε ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μείνει παραμείνει άντρες. Με την καλή έννοια, βέβαια. Δεν ξέρω αν έχετε παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον σας ψάχνουμε λίγο συλλεκτικούς. Θέλω για την Παρασκευή, θα βάλεις το τραγούδι του Σαββόπουλου, Άγγελος Εκτάγγελος, Βασίλη από μακριά. Θα βάλεις τα Go Back, κυρία Σκουλέ, και μετά θα βάλεις αυτά που έλεγε στον Παπα-Νικολάου, τα καλά λόγια που λέει ο Σαββόπουλος, είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει. Και μετά βάλε τα ψέματα και βάλε την άλλη στροφή που λέει τα νέα που σα έφεραν, σε χάιδευσαν αυτιά, μα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Και εν τω μεταξύ στη μέση είχε και κανένα Παπαγιανόπουλο. Όξο, ρε! Όξο! Α, και γελάς και μόνος σου. Τέλεια. Άρα θα έχει επιτυχία, το βάζω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Απόστολε. Να είσαι καλά, παιδί μου. Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Go back, κυρία Μέρκελ. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά. Περίπου 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Και είχε γλώσσα μόνο για να γλυφθεί. Θέλω να σας ρωτήσω αν μετανιώσατε για εκείνο το go back, Madame Merkel. Θα έλεγα, τολμώ να το πω, ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα, είναι ανοιχτόμυαλη. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευδιά. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Μ' ακούγονταν ευχάριστα. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευδιά. Go back, κυρία Μέρκελ. Κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Όψο ρε, χαραμοφάιδες. Αποστόλη μου, Άκουσα τώρα το Σιμίτι που έλεγε να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα της δημοκρατίας, της διαφάνειας, του σοσιαλισμού. Και θυμήθηκα τον Μπάγκαλο. Μπορείς να το βάλεις εκεί που έλεγε και προχωρούσανε μπροστά με τα λάβαρα γυναίκες από το Σούλι και τα γκράβαρα. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα. Ψηλά κρατούσαν τις σημαίες και τα λάβαρα γυναίκες από το Σούλι και τα γκράβαρα. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αυτό είχε και υποσημείωση η οποία έλεγε αντί μπισκότο σε ορισμένες τιμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Θέλω την Παρασκευή αφιέρωση Dance to the Devil με Λουκά. Να τα, πού τα ξέρεις αυτά. Άσε τώρα, άσε τώρα. Στα Buddha Bar τριγύρναγες, στα Destil και στα Venue, στα Privilege ήσουν πρώτο τραπέζι. Έχει πάει ο Τσιλιχρής στο σύννεφο, μίλα. Καλό είναι να ακούς όλες τις απόψεις στη ζωή και εγώ τουλάχιστον. Τις απόψεις παιδί μου, άλλο απόψεις άλλο να ακούς Τσιλιμπίλι. Βάλε μου τη φίλη μου τη Λουκά με Dance to the Devil και πες της όλα τα έξοδα πληρωμένα να πάμε μαζί Μύκονο, εγώ και η Λουκά. The gates are open. Gate 1. Darkness. The world of demons. Μετανιώστε! Gate 2. My guards are watching you. Ναι. Ο Τσίπρας είναι εγκληματίας. Άρα στο διάλο, Μαρή. Πολύ εγκληματίας Τσίπρας, δεν ξέραμε σαν περιμένουμε. Ice cream. Gate 3. Only evil lives here. Ναι. Ο Τσίπρας κατηγορείται για εσχάτη προδοσία κρεμάρα στο Σύνταγμα. Gate 4. There's no way out. Λέγεται. Τσίπρα, κρεμάρα στο σύνταγμα. Δεν είμαι ο Τσίπρας, κάνετε λάθος, λυπάμαι, συγγνώμη, γεια σας. Gate 5, feel the fire. Παρακαλώ. Τσίπρα, κρεμάρα. Δεν είμαι ο Τσίπρας, κυρία μου, κάνετε λάθος. Κάτι πρόβλημα. Δεν είμαι ο Τσίπρας, λάθος. Fight and dance with the devil. Μετανιώστε, είστε ζωντανοί νεκροί. Μετανιώστε! Όποιος έχει διώξει το Θεό από τη ζωή του είναι ζωντανός νεκρός! Είστε όλος ο κόσμος ζωντανή νεκροί εκεί που πάτε είναι ο σατανικός ο δρόμος! Αποστολή, βάλε τέλος πάντων την Παρασκευή αυτούς που έχουν πει για τους πάτους στα βαρέλια και για τα ξέφωτα και βάλε και το Μιλιώκα που λέει τελικά θα μας πούνε και μαλάκες. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι εδώ που έχουμε φτάσει τώρα πια τα όρια φορολόγηση είναι περιορισμένα. Ξύνουμε δηλαδή ξυμένο πάτο, να το πω έτσι. Μας έχετε ξεφλουδίσει. Όχι μόνο εσείς, ως συνέχεια. Ναι, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα κάνουμε. Δεν έχει πάτο το βαρέλι του δημοσίου χρέους, αγωνιζόμαστε να αποκτήσει πάτο. Είναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά το βαρέλι είναι άπατο. Και λυπάμαι που το λέω. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι μπροστά μας. Ο δρόμος ο ανηφορικός που βγάζει όμως στο ξέφωτο. Αυτό θα μας βγάλει σε αυτό που έχουμε πει ένα ξέφωτο. Και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης σε ένα ξέφωτο. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. Βλέπουμε πια το ξέφωτο. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Κερδίζουμε μικρές μάχες για να βγούμε στο ξέφωτο. Τώρα αυτό που λέει ο Κατρούγκαλος ότι αποδεχόμενη μέτρα ξέρω εγώ τους τη φέραμε. Ναι. Δεν σου θυμίζει το Ζήκο που έλεγε μαλώνεις ρε μαλώνεις. Εγώ δεν μαλώνω. Την έφερα. Έλα την Παρασκευή αυτό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε να ξανανοίξει ένα θέμα που είχε κλείσει με την πρώτη αξιολόγηση. Άντε ρε φεύγα από εδώ ρε. Πα χειραψή σήμερα. Χειραψή σήμερα. Άντε φεύγα. Και όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, αλλά τον εξουδετερώσαμε. Βαστά τη τουρκιτάλογα. Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς. Πώς τον εξωτερώσαμε. Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε. Δεν υπήρχε καμία λογική να ληφθούν. Πες ότι μαλώνεις να πιθάνεις. Μαλώνω ρε. Πες ότι μη μ' αφήνεις κυρά μου. Κράτα με. Σε κρατάω. Πώς σε κόντρα σκότσα. Αλλά τα οποία ισοσκελίζονται με αντίμετρα. Τώρα πες ότι μαλώνεις να πιθάνεις με καθένα. Μαλώνω ρε. Μαλώνεις. Ναι. Μαλώνει ρε. Μαλώνεις ρε. Ναι μαλώνω. Μ' άρεσε μονάχος. Δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα έτσι. Με αντίμετρα. Τον εξεφτέλισε.